Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе тыдзень з Радыё Свабода. Наша штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Сярод тэмаў сённяшняй перадачы: газ, крызіс і лібералізацыя, прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкая Беларусія як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць вядоўца, дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і ўдзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст, і супрацоўніцы службы Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Газ, крызіс і лібералізацыя, здаецца, на вачах мяняюць палітычны ландшафт у Беларусі. Я толькі нагадаю некаторыя падзеі, якія адбыліся на гэтым тыдні. Першае, зарэгістраваны рух за свабоду, які ўзначальвае Александр Меленкевіч. Галоўная газета прэзідэнцкай адміністрацыі Савецкай Беларусі, ці Беларусь сёння, як яна яшчэ называецца, друкуе на беларускай мове артыкул філосафа Вячеслава Оргіша, які вядомы як вельмі жорсткі крытык беларускага рэжыму з заклікам спыніць барыкадную культуру апазіцыі. Чаму гэта адбываецца цяпер і што гэта азначае, Юры? Ну, змены яшчэ больш глыбокія. Спадар Оргіш у народнай волі звычайна друкуецца па-расейску, а вот у савецкай Беларусі вырашыў надрукавацца па-беларуску. Што тычыцца вашага пытання, то я б сказаў так. Па-другое, вось гэтыя з'явы, якія мы бачым, маюць прычынай выпрабаваўчы тэрмін Еўропы. На паўгады дадзена беларускай уладзе, так бы мовіць, заданне. Ну і яна, як умее, як можа, яго выконвае, каб ўсё ж такі нармалізаваць адносіны з Еўропай. Я проста нагадаю слухачам, гаворка ідзе пра прыпыненне візавых санкцый супраць беларускага кіраўніцтва. Але справа ў тым, што калі, так бы мовіць, Беларусь будзе ацэнена станоўча, то не проста гэтыя санкцыі скасуюць, а шмат-шмат, што Беларусь можа атрымаць ад гэтага. Okay. Але я сказаў, это па-другое. А па-першае, вы ўжо пачалі, Александр, пра гэта казаць, канешне, крызіс. І беларуская ўлада ў крызісе вядзе сябе як нармальная аўтарытарная ўлада ў крызісе. Што грамадства не трэба злаваць, трэба пэўным чынам выпускаць пар, трэба задавальняць пажаданні, патрабаванні больш памяркоўных групаў сярод апазіцыі, сярод незадаволенай часткі грамадства, бо вось менавіта зараз та барыкады і могуць стаць рэчаіснасцю, могуць стаць рэальнасцю. Ян, тое самае пытанне да вас. Чаму зараз мяняецца палітычны ландшафт, калі вы згодныя з такой пастаноўкай пытання, што гэта азначае? Я не ведаю, ці мяняецца ландшафт. Я б гэтую сітуацыю назваў. Наступае такое павольнае ацяпленне палітычнага клімату ў Беларусі, якое не мяняе палітычнага надвор'я, калі можна так сказаць. Улада ідзе на такія паступкі, як, пра якія кажа Юра, якія фактычна не мяняюць статус-кво палітычнага. Рух Меленкевіча зарэгістравалі з 4-га падыходу, гэта ўжо амаль другі год, скажам, цягнецца гэта эпапея. Ён не ўяўляе для ўлады ніякай небяспекі. Я фактычна не ведаю, чаму артыкул доктара Оргіша паявіўся на беларускай мове у Беларусі сегодня. Шкада, што гэты артыкул не паявіўся перад выбарамі, таму што аўтар заклікае беларусы ходзіць з барыкадаў, і пытанне менавіта куды. Калі проста сысці з барыкадай і пайсці вырошчваць агуркі на дачы, дык ніякая апазіцыя гэта не паслухае. Проста калі апазіцыі нешта прапануецца, ці да нечага заклікаецца, трэба паказаць месца. Кожны ведае, у кожнай іншай краіне кругом Беларусі, акрамя Расіі, што апазіцыі месца ёсць у сістэмнай палітыцы, у парламенце, напрыклад, у кожнай краіне апазіцыя ёсць. Я хацеў бы вярнуцца ўсё ж такі да вашай ацэнкі факту рэгістрацыі руху за свабоду. Ўсё ж такі адбываецца легітымізацыя руху. Мы ведаем, што ў беларускіх умовах апазіцыя фактычна вельмі часта не мае ні памяшкання, дзе сабрацца, ні магчымасці выступіць афіцыйна. Проста яна па-за сістэмнай. Ці не ёсць гэта вяртаннем у сістэмнасць? Ну, ёсць, напэўна, але пабачым менавіта, калі падыдзе нейкая сур'ёзная палітычная кампанія, калі гэты рух проста праверыць сваё існаванне ў дзеянні. Але я фактычна пагаджуся з вашай думкай, што лепш позна, чымсі ніколі, што легалізацыя руху Меленкевіча, легалізацыя народнай волі і нашай нівы, гэта станоўчыя ўсё ж такі крокі. Проста дадаткова згадаць, колькі людзей было пасаджана, пераследавана, штрафавана, выключана з навуковых установах, з вучэбных установаў за удзел у незарэгістраванай арганізацыі. На гэтым тыдні адбылася яшчэ адна цікавая публікацыя, на якую я хацеў бы звярнуць вашую ўвагу. Вось газета International Herald Tribune на першай паласе надрукавала матэрыял, які прысвечаны Беларусі. Вось вот гэтыя здымкі, што вы бачыце, это галасаванне падчас парламенцкіх выбараў байцоў спецназу ў Жодзіне. І загаловак артыкула «Беларусь і ілюзія дэмакратыі». Адна з тэзаў артыкула, што кіраўнікі аўтарытарных рэжымаў вакол Расіі, у тым ліку Беларусь, все ж таки чамусьці хочуць мець дэмакратычную легітымізацыю. І дзеля гэтага ствараюць ілюзію дэмакратыі ў сваіх краінах. Юры, што па-вашаму у цяперашніх умовах у Беларусі здольная ператварыць вось гэтую ілюзію, пра якую піша International Herald Tribune, у рэальнасць? Ну, ведаеце, гэта ілюзія ўласціва ўсім аўтарытарным рэжымам ва ўсім свеце. Зараз проста няма легітымнай формы, акрамя дэмакратыі ў свеце. А што можа ператварыць? Тут бы я адказаў ленінскай формулай. Калі верхі не могуць, а нізы не хочуць жыць па-старому. І мы з вамі, як людзі ўжо старыя, памятаем досвед Савецкага Саюзу. Ну, уж наколькі нікчэмнай, пустой формай былі саветы, это быў бессільны прыдатак партыйнага апарату. А вось прыйшоў 88-й, 89-й, 90-й год, і мы памятаем, як эта пустая форма налівалася жыццём, налівалася жывой кроўю і фактычна была моцным механізмам, маторам, інструментам пераменаў. Тое, што сказаў Юра, загучала за мяне крышку фаталістычна, бо менавіта паводле таго, як я разумею Юру, наступаюць нейкія гістарычныя перыяды, у якіх, скажам, вось муляжы і усялякія неістотныя структуры раптам атрымоўваюць сваё значэнне. Я думаю, мяне пераканала б хаця б справядлівая і празрыстая кампанія выбараў у мясцовыя саветы. Адна менавіта праведзеная кампанія больш-менш паводле сярэднееўрапейскіх дэмакратычных мерак. У беларускіх умовах перамогай будзе не столькі перамога, скажам, апазіцыі на выбарах, колькі самі свабодныя выбары. Самі свабодныя выбары ўжо будуць вынік таго, што рэжым абрынуўся. Рэдкі, фактычна, анекдатычны выпадак адбыўся на гэтым тыдні. Кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка стаў ахвярай цэнзуры. Падчас выступу ў Беразіне, яго справаздача аб гэтым выступе, была распаўсюджаная дзяржаўным інфармацыйным агенцтвам Белта, а таксама паўафіцыйным агенцтвам Інтэрфакс. І вось жа, неўзабаве, пасля таго, як яна з'явілася, раптам яна была скарочана. Цэлыя пасажы былі выкінутыя. Перш за все, пытанне, Юра, у меня до вас, што менавіта знікла? Што было выкінута? Ну, зніклі вось наступныя сентэнцыі. Кіраўнік Беларусі паскардзіўся, што перамовы з Расіяй заўсёды ідуць цяжка, яны і сёлета ідуць цяжка. Ён таксама сказаў, што неўзабаве, у бліжэйшым часе, адбудзецца ягоная сустрэча з кіраўніцтвам Расіі менавіта па праблеме газу. І таксама сказаў, што ну вось сёлета перспектывы у нас у гэтым сэнсе неблагія. І вось менавіта гэтыя тэзы, гэтыя сказы пратрымаліся на сайце Белта прынамсі прыкладна гадзіну. Мая здагадка такая, што на той час, калі інфармацыя пайшла ў свет, яшчэ дакладняліся дэталі гэтых візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву, магчыма, там былі нейкія ўмовы, не зусім прыемныя для беларускага боку, каб гэтая сустрэча адбывалася, і таму некаторыя рэчы, якія, скажам, там падаваліся як факты, былі знятыя. Юра, прычына цэнзуры тэхнічная? Не, прычына цэнзуры палітычная. Прычына цэнзуры, адзін варыянт, это вот той, пра што казаў Ян, што невядома, як сустрэча, як у Маскве рэагавалі на заявы Лукашэнкі. Магчыма, Масква хацела, каб яна абвясціла, што будзе сустрэча, а не той, што Лукашэнка. Ну, і я думаю, што вось гэтая цэнзура, яна ўвогуле адлюстроўвае такую вельмі нервовую сітуацыю вакол гэтай праблемы з газавымі цэнамі. Магчыма, тут вось нават гэтая фраза, што ў нас перспектывы неблагія. Лепш бы перспектывы казаць за сталом перамоваў закрытых, а не публічна. І магчыма, у адміністрацыі прэзідэнта сцямілі, што лепш не злаваць без патрэбы свайго дарагога саюзнічка. Все-таки, гаворачы пра перспектывы, звязаныя з эканомікай, эксперты лічаць не толькі ў Беларусі, у свеце, ў Еўропе агульны кансэнсус, эканамічны крызіс не дасягнуў свайго дна. Перспектыва ў крызіса, іншымі словамі, ўсё ж такі ёсць. У Беразіне Лукашэнка гаварыў пра тое, што год наступны будзе няпросты. Што менавіта больш за ўсё хвалюе, па-вашаму, у той перспектыве, якая адкрываецца зараз кіраўніка беларускага рэжыма? Юры. Ну, хвалюе тое, што той крызіс, пра які яшчэ месяц таму казалі, што Беларусь як выспа будзе стаяць непахісная ў гэтым моры, усё больш і больш насоўваецца на Беларусь. паколькі крызіс пачаўся як фінансавы крызіс, і сапраўды здавалася, паколькі ў Беларусі настолькі неразвіты фінансавы рынак, што ён і не закране, але ён закранае ўскосна. Ён закранае праз экспорт, паколькі ва ўсім свеце крызіс, падае попыт, у тым ліку і попыт на беларускія тавары, а беларуская эканоміка экспартна арыентаваная і схлопваюцца для Беларусі. Я разумею, эканамічны удар даволі цяжкі. Што яшчэ? Крызіс у Беларусі наогул прыходзіць заўсёды з Расіі. Так было 10 гадоў таму, калі дэфолт, дэфолт Расіі менавіта спрычыніў і вялікую інфляцыю, і ўвогуле цяжкую эканамічную сітуацыю. Таксама і адбываецца ў 2008 годзе. У расійскіх пакупнікоў няма грошай, каб плаціць за беларускую прадукцыю, а таму беларускія склады затаварваюцца. Кіраўніца заводаў не мае чым плаціць сваім работнікам і часта пасылае іх у вымушаны водпуск, альбо адзін-дзе людзей проста звальняюць. У папярэднія гады неяк абыходзілася, таму што проста Расія выходзіла з гэтага крызісу. У гэтым годзе можа быць інакш, таму што Расія толькі што яшчэ ўваходзіць у гэты крызіс, а гэта для беларускага боку можа азначаць менавіта такія непрыемныя рэчы, якія не здараліся раней. Гэта банкруцтва прадпрыемства, усплёс беспрацоўя і сур'ёзная праблема. А што рабіць з тымі людзьмі, якія менавіта ў выніку гэтага крызісу страцяць працу? От менавіта маё пытанне да вас, Юры, пра сацыяльны складнік гэтых перспектывы крызісаў. Вот эта магія, якая раней была ў Александра Лукашэнкі, угаварваць рабочых, пераконваць іх, бо перш за ўсё гэта самая сацыяльна небяспечная група зараз для рэжыму. Наколькі яна можа працягваць спрацоўваць ва ўмовах крызісу? Ну, можа і спрацоўваць. У 98 годзе, наколькі я памятаю, рэйтынг Лукашэнкі ў выніку крызісу наадварот падскочыў нават. Што вось гаспадар ратуе сваіх. Потым тут, ведаеце, тут таксама я не выключаю, што будзе дзейнічаць такі фактар, што паўсюль крызіс. Вось раней усё ж такі, ў 98-м годзе. Не, ну паўсюль, ну што тут валіць на Лукашэнку, умоўна кажучы, чалавек можа падумаць, калі і ў Амерыцы сыплецца, і ў Расіі сыплецца. Ну а як же цудоўная беларуская мадэль, у нас крызісу няма, все ідуць нашым шляхам. А потым, ведаеце, шмат што ж было зроблена для таго, каб, ну кажучы навуковай мовай, не даць магчымасць этому пратэсту інстытуцыяналізавацца. Прафсаюзы пабітыя. Прафсаюзов фактычна нема, іншыя формы, партыі таксама на маргінесе. І, умоўна кажучы, гэты пратэст вось зараз, ён калі ему можа выплюхнуцца, ён і прыме хутчэй за ўсё такія неарганізаваныя формы. То есть в парламенце, напрыклад, новым пра яго пытанне? Ну, пра яго не будзе, прафсаюзы спадара Козіка таксама не будуць, так сказаць, прыдаваць некую форму гэтаму. Ну, вот выйдзе народ, скажа, да што ж это такое? Ну, прыедзе да іх, напрыклад, нават Лукашэнка. Скажу, ну, мужыкі, ну, вы ж бачыце, все, паўсюль, хреново, да я ж все, так сказаць, дзеля вас раблю. А, ну, добра, ну, патерпім. Мы працягнем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода» неўзабаве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, ўвечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дома ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. А зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Нагадаю тэмы сённяшняга выпуску: палітыка лібералізацыі, газавая спрэчка паміж Менскам і Масквой і чаравік, кінуты ў прэзідэнта США Джорджа Буша. Усясветнай сенсацыяй гэтага тыдня стаў інцыдэнт, які адбыўся ў Іраку, ў Багдадзе падчас візіту і прэсавай канферэнцыі прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. Малады іракскі журналіст, кінуў у яго чаравікам. Падобныя інцыдэнты часам здараліся і з іншымі кіраўнікамі дзяржаваў. Напрыклад, нядаўна расійскага прэзідэнта Мядзведзева на прэс-канферэнцыі аблаялі. У свой час, некалькі гадоў назад, кандыдата ў прэзідэнты Украіны Віктара Януковіча у яго патрапілі яйкам. У Александра Лукашэнку кінулі памідорам падчас забегу на лыжаролерах. Увесь свет у сувязі з багдадскім інцыдэнтам прыгадаў выпадак з савецкім лідарам Мікітам Хрушчовым, які падчас сесіі ААН стукаў чаравікам па стале. Але тады ж брытанскі прэм'ер Гарольд Макміллан зарэагаваў на гэта з алімпійскім спакоем, сказаўшы: «Перакладзіце гэта мне, калі ласка, што гэта значыць». Сёння новая рубрыка ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», «Тэт-а-тэт Свабоды», і госць – дырэктар іракскай службы Радыё Свабода Сергей Данілачкін. Асалам алейкум. Алейкум асалам. Мы с Сергеем будем говорить, конечно, не по-арабску. И первое питание для вас, Сергей. Что это означает кинуть чаровиком у арабском свете, у культурном и у политичном сенсе? Это означает, что человек, который сделал такое, считает другого человека, в которого он кинул ботинком, ниже грязи. Это культурное значение? Это культурное значение. Политически, конечно, это означает то, что не все в Ираке согласны и с тем, что там сейчас происходит. Прежде всего, многие считают несправедливой и неправильной международную и, в частности, американскую оккупацию Ирака. И этот человек, который это сделал, он и попытался своим этим жестом, видимо, и продемонстрировать эту свою политическую позицию. Скажите, Сергей, оккупацию Ирака и свержение режима Саддама Хусейна – это то же самое? Они супроти этого протестуют? Это связано одно с другим, конечно же, но, скорее всего, они протестуют против оккупации. Скажите, что было бы, коли бы такие человек кинули подчас прессовой конференции Саддама Хусейна? Если бы в Саддама Хусейна или рядом с ним стоящего лидера иностранной державы кинули ботинком или чем-нибудь еще менее тяжелым в те времена, когда Саддам был у власти, я думаю, что через несколько минут того, кто кидал этот ботинок, уже не стало бы в живых. А потом его семьи. Сейчас ситуация, наверное, изменилась. По крайней мере, этого человека оставили в живых, во-первых. И этот человек, конечно, прекрасно представлял, какие последствия этого акта. Как воспринята эта ситуация у иракском громадстве? В иракском обществе мнения разделились. Большинство, то, которое голосистое, оно вышло на улицы и, естественно, протестует против того, что этого человека задержали, и выражает свою солидарность с ним. Меньшинство, которое либо боится высказать свое мнение, либо высказывает его свое мнение, но оно не слышно из-за криков вот этих толп. Небольших, кстати, толп, замечу. Эти люди смотрят на эту ситуацию под другим углом зрения. Они смотрят на эту ситуацию под углом зрения, прежде всего, культурным. В Ираке запрещено относиться негативно к гостю. Как бы ты к нему неприязненно не относился, но гость есть гость, его нужно уважать, во-первых. Во-вторых, с точки зрения профессиональной, многие задают вопрос, а прав ли этот человек, который вместо того, чтобы исполнять свой профессиональный долг, который он имел перед сотнями и тысячами своих зрителей, он позволил себе вот эту вспышку своих чувств персональных. И вот этот вот конфликт многие журналисты в Ираке считают совершенно неприемлемым и неправильно разрешенным этим человеком. Сергей, праз короткий час новым президентом Злучаных Штатов станет Барак Обама. Ён атрымае спадчыну Ирак. Так само. Головные погаднения уже досягнуты. Вывод основной частки американских войск отбудется в 2011 году. В принципе, политические параметры процесса ясные. Якую параду Бараку Обаму дал этот инцидент? Реакция у арабском свете на этот выпадок? Я думаю, что первый вывод, к сожалению, не совсем политически корректный, состоит в том, что все-таки в арабском мире и в иракском обществе в частности существует значительная часть населения, о которой нельзя забывать ни на минуту, которая настроена антиамерикански. Я думаю, что американские политики об этом знают, но это еще одно напоминание им. Чего у вынику досягнул Мунтадзир Аль-Заиди? Ему удалось, во-первых, попытаться оскорбить Соединенные Штаты и тем самым продемонстрировать то, что Соединенные Штаты тоже уязвимы, на его взгляд и взгляд его сторонников. Во-вторых, ему, как бы он этого не хотел, удалось все-таки продемонстрировать, что в Ираке зачатки политического процесса, связанного с демократизацией после падения режима Саддама Хусейна, имеются. Потому что при Саддаме его бы просто казнили, я думаю, без суда и следствия, скорее всего. А сейчас его сначала отвезут в суд, суд будет решать эту проблему легальным путем. А во-вторых, очень многие люди задумались над тем поступком. Имел ли он право так поступать или не имел? Раньше бы никто об этом не думал. Какие еще подеи, новины люди этого тыдня притягнули увагу журналистов и слухачев «Свободы»? Про это мы будем говорить с Ганной Соус и Аленой Тиханович. Алена, что, опроч темов, які мы уже обмерковали, притягнуло вашу увагу? Ну, по-перше, безумовно, гэта гучная справа, гэта арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхэла Снігера. Ну, а другая такая амаль фельетонная справа, гэта суд над лідэрам прадпрымальнікаў Анатолем Шумчынкам і славутая бутэлька водцы. У чым там справа? Якую нібыта ён у рукаве вынес з аднаго з менскіх універсамаў. А, Ганна, якія вашы галоўныя падзеі тыдня? Ну, тое, што папярэднічала гэтай бутэльцы воцату, марш прадпрымальнікаў 15 снежня і пачатак падпіскі на нашу ніву і народную волю. Алена, чаму вам падаецца важным арышт былого прокурора Менскай вобласці? Это працяг той славутай лістападаўскай нарады, на якой Александр Лукашэнка назваў імёны карупцыянераў, абвінаваціў у тым, што яны будуюць жыллё, што купляюць у прыватнасці той жа Снігір, што купіў дарагую элітную кватэру за мінімальную цану, што будуе катэдж загарадны на падстаўную асобу і так далей. І гэтым ён як бы пацвердзіў, што не лупіць пугай па вадзе, кажуць. Адзінае, што я бы, Алена, да канца з вамі не пагадзіўся, таму што у нас у Беларусі атрымліваецца сітуацыя. Цябе арыштавалі, ты ўжо вінаваты. Насамрэч, рэч, суду яшчэ не было. Суду яшчэ не было, і я таксама як бы тут не згодна, што гэта паказвае, што ў Беларусі вядзецца эфектыўная барацьба з карупцыяй. Я спашлюся на думку незалежных экспертаў, незалежных юрыстаў, на таго ж Гары Паганялу, які кажа, што ў Беларусі на кожнага чыноўніка ёсць кампрамат. Ганна, вы назвалі першай падзеяй мітынг прадпрымальнікаў. Чаму? Мітынг прадпрымальнікаў ён праходзіў выключна пад эканамічнымі лёзунгамі. І тут я б хацела сфармуляваць галоўную выснову, якую я зрабіла з гэтай акцыі. Гэта ёсць словы прадпрымальніка Алега Шабітніка, які быў госцем «Начной свабоды». Ён сказаў, каб мы былі адзінымі, мы б жылі б у іншай краіне. Справа ў тым, што мітынгу папярэднічалі заявы арганізатараў просьбы да палітычных партый не далучацца да гэтай акцыі. Высветлілася, што збольшага ад указу, супраць якога пратэставалі прадпрымальнікі, пацерпяць бізнэсоўцы, якія гандлююць вопраткай, а іх не падтрымалі бізнэсоўцы, якія гандлююць будаўнічымі матэрыяламі, электронікай і гэтак далей. Ну, атрымліваецца такое замкнёнае кола, прыйшло каля 1000 чалавек, хаця арганізатары падавалі там па 5000 лічбу, але нашы карэспандэнты вялі онлайн-рэпартаж з гэтай акцыі, як бы выразна былі бачныя і тыя супярэчнасці паміж арганізатарамі, якія адбываліся ў часе акцыі, і колькасць удзельнікаў. І вось гэтае замкнёнае кола, калі прадпрымальнікі не былі адзінымі і не хацелі, не прасілі палітычнай партыі. Калі вы кажаце, не былі адзінымі, маецца на ўвазе, што не было адзінства ў шэрагах саміх прадпрымальнікаў. У шэрагах саміх прадпрымальнікаў, так. Алена, вы назвалі выпадак нейкі смешны ці скандальны, не ведаю, як яго сказаць, з лідарам прадпрымальнікаў Шумчынкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы бутэлькі воцату. Это якраз супала па часе, і ведаце, вот калі мы, скажам, мадыруем праграму, і мы робім некія такія прагнозы, чым жа гэта закончыцца. Вот у адзін дзень абвясцілі, што быццам бы ён украў, на наступны дзень яго вядуць у суд. І у мяне спачатку было такое адчуванне, што гэта спроба такой таннай, але вельмі выразнай дыскрэдытацыі. Думаю, ну, дакажуць, што выцягнуў, пакажуць манітор, фота і асудзяць, і тым чынам дыскрэдытуюць. Ну, але нечаканае паварот падзеяў, сведкі і там ахова гэтага універсаму міліцыі. Ты сказалі, што гэта быў не той чалавек. А высветлілася, што быццам бы гэтую бутэльку воцата вынес некі наркаман, таму што ў гэтай скрынцы там для яго рэчаў там знайшлі мак, растваральнікі, з гэтага зрабілі выснову, што гэта наркаман. Але цікава, што ён назваў прозвішча Шумчынкі, назваў дату нараджэння, назваў яго дакладны адрас. І зусім гэта не фельетонная гісторыя, і сам аўтар, сам Шумчынка кажа, што гэта вельмі трывожны сігнал, таму што паказвае, відаць, новыя метады, і што, умоўна кажучы, што ў Беларусі кожны наркаман можа назвацца імем лідара прадпрымальнікаў. Сапраўды цікавая гісторыя, якая мае значэнне, якое входзіць за рамкі гэтага выпадка. Я б хацела дадаць да расповеду Аледы, што пэўныя структуры імправізуюць у спосабах дыскрэдытацыі. Справа ў тым, што яны ўжо разлічваюць на крыху іншую аўдыторыю. Яны разлічваюць на аўдыторыю прадпрымальнікаў, у вачах якіх яны хочуць дыскрэдытаваць Шумчынку. Ну і таму быў абраны такі выпадак, такая гісторыя, такі інцыдэнт, як нібыта крадзеж воцату. Ганна, вы назвалі падзеі тыдня, якая прыцягнула яшчэ вашу увагу, падпіску на незалежныя газеты. Чаму? По-першее, 3 года этого не было. 3 года газеты не имели ни державной системы распаусюду, ни державной системы подписки. Наша Нива выходит у колеровом варианте со школьным правописом. Народная воля мая вельми амбитные пляны. Я напляную так само колер. Я напляную вернуть штодзённый выход и поширить колькость сторонок. В авторок гости «Ночной свободы» была наместница головного редактора «Народной воли» Мария Эйсманд. И она сказала такую цикавую речь на кон того, мы говорим, что «Народная воля», наша Нива вернулись у шапики, але яны вернулись обмежавана. Например, на Берасте приходит только 140 особников народной воли, а на Островец 5. И вы видите, что один особник застается на поште, один купляют у райвыканками, другие спецслужбы, ну и 2 застается на весь Островец на шапике. И ситуация, якая с распаусюдом, она еще выглядит абсолютно невырашенной. Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода. В ее брали удел супрацовники Белорусской службы радио Юрий Дракохруст, Ян Максимюк, Ганна Соус и Алена Тиханович. Вел передачу директор Белорусской службы радио Свобода Александр Лукашук. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.